Yeah. Gusto nakitang masilayan. Alam ko na ganun ka din, wag mo nang i-deny. Singkit ang iyong mata, ang tawag ko sa'yo, chinay. Kinulay, lumigay, simula. Nang makilala ka, sinama ka sa hudat na bigla. Ganto ang buhay ko at dahil sa'yo naging espesyal. Tanggal ang umay sa'yo, tunay to kaya tumatagal. Napamahal sa'yo at di ko matanggi. Di na sa'yo lumalambot pag ano mo dumadambi. Ikaw ka terno ko, parang Yossi at kape. Sa isip ikay nandang bukas ngayon at kay kape. Ikay tumatakbo ang 24 oras. Hinahanap ko sa'yo, di ako olas. Ikaw ka terno ko, parang Yossi at kape. Sa isip ikay nandang bukas ngayon at kay kape. Ikay tumatakbo ang 24 oras. Hinahanap ko sa'yo, di ako olas. Ayan, dahil sa'yo ayoko nang nag-iisa. Nagbibiro lang naman ako, pe, ba't galit ka? Dun sa iba, ikay iba, panis silang lahat. Hindi na para kumpara, ang layo ng agwat. Sa'kin ikay sapat, ayun ay dapat alam mo. Kung sa'kin ang lahat, ngunit wala ka, wag na to. Oh baby, wag na lang, kundi ikaw aking kasama. Ngayon alam mo nang, kundi ikaw wala kong gana. Mahal, wala nang bagay sa mundo na may kayang pumantay sa mga yakap mo. At halik mong hatid na wala nang kapalit. Kung narinig mo to babe, sana ay napapatay. Ikaw ka terno ko, parang Yossi at kape. Sa isip ikay nandun bukas ngayon at kay kape. Ikay tumatakbo ng 24 oras. Hinahanap ko sa'yo, di ako ulit. Ikaw ka terno ko, parang Yossi at kape. Sa isip ikay nandun bukas ngayon at kay kape. Ikay tumatakbo ng 24 oras. Hinahanap